Świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest wtorek, 7 grudnia, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Duży wzrost chorych na COVID w szpitalach. Od wczoraj na oddziały trafiło ponad 800 kolejnych pacjentów z koronawirusem. Nie ma obecnie obozowisk migrantów przy granicy. Są dowożeni z głębi Białorusi, informują polskie służby. Będziemy też w Katowicach. Tam oficjalnie rozpoczął się szczyt cyfrowy ONZ. 19 366 nowych przypadków koronawirusa stwierdzono minionej doby w Polsce. W tym czasie zmarły 504 osoby. Na szpitalnych oddziałach covidowych są prawie 24 tysiące pacjentów. To aż o 826 więcej niż wczoraj. Do tej pory w naszym kraju ponad 20,5 miliona osób całkowicie zaszczepiło się przeciw koronawirusowi, a prawie 3 miliony 700 tysięcy przyjęło trzecią dawkę. Polska uważa, że pilnie trzeba uregulować w Unii Europejskiej sprawę odczytu certyfikatów covidowych po dawkach przypominających dla zaszczepionych preparatami Johnson & Johnson. Mówił o tym korespondentce Polskiego Radia w Brukseli rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dziś w Brukseli unijna narada ministrów zdrowia 27 krajów członkowskich, między innymi właśnie na ten temat. Apelujemy o wdrożenie szybszych rozwiązań technicznych umożliwiających posługiwanie się certyfikatem po dawce przypominającej po szczepionce Johnson & Johnson w całej Unii Europejskiej, bo w tej chwili mamy problem. W tej chwili my jako Polska wstrzymaliśmy wystawianie certyfikatów po dawce przypominającej z uwagi na fakt, że na poziomie unijnym ta szczepionka, dawka przypominająca nie jest rozpoznawana przez system. U osoby, która zaszczepiła się jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson i później zgłosiła po dawkę przypominającą, w karcie szczepień widnieje informacja o podaniu dwóch dawek. Na Białorusi przy granicy z Polską nie ma obecnie obozowisk migrantów. Są oni dowożeni pod granicę przez białoruskie służby, mówi rzeczniczka Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska. Nie widzimy żadnych koczowisk w pobliżu linii granicy. Widzimy często przed siłowymi próbami, że podjeżdżają białoruskie ciężarówki i z nich wychodzą cudzoziemcy, którzy potem próbują przejść granicę. Przekroczenia to są bardzo szybkie działania. Momentalnie podchodzą pod granicę, próbują ją przekroczyć. Jeszcze kilka tygodni temu obserwowaliśmy, że te grupy były gromadzone przez kilka godzin. Jak większa liczba osób się zebrała, to dopiero próbowały przekraczyć, a teraz to jest bardzo szybkie działanie. Minionej doby służby odnotowały 116 prób nielegalnego przekroczenia granicy w okolicach Czeremchy. 30-osobowe grupy dwukrotnie forsowały granice przy wsparciu białoruskich służb. W Katowicach oficjalnie rozpoczął się szczyt cyfrowy ONZ. Po wczorajszym tak zwanym Dniu Zero dziś rozpoczynają się główne panele dyskusyjne. Przemówienia inauguracyjne wygłosili m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. W Katowicach jest Agnieszka Jasik, z którą właśnie się łączymy. Agnieszko, powiedz, o czym mówili politycy, rozpoczynając szczyt. Ceremonię otworzył zastępca sekretarza generalnego ONZ Liu Zemin. Następnie wyświetlono nagranie szefa ONZ Antonio Guterresa, który mówił, że połowa ludności świata nie ma dostępu do internetu. Uczestników witał też prezydent Andrzej Duda, który w wiadomości wideo podkreślił, że tak liczne grono osób biorące udział w wydarzeniu w czasie pandemii, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, pokazuje, jak duże jest znaczenie przestrzeni cyfrowej w obecnym świecie. Cyfrowa transformacja jest konieczna dla naszego wspólnego dobra, ale nadal potrzebujemy odpowiedzi na ważne pytania, na przykład jak cyfryzacja zmienia nasze życie, jak możemy czerpać z niej korzyści. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że dziś stajemy się członkami jednej wielkiej globalnej społeczności internetowej, która może być przyczyną znakomitego rozwoju w przyszłości, a jednocześnie stanowić zagrożenie. Mówił o tym, w jaki sposób rozwiązania cyfrowe pomogły w trakcie pandemii. Wdrożone rozwiązania internetowe, elektroniczna recepta, elektroniczne skierowanie, elektroniczne zwolnienia uratowały wiele istnień ludzkich, choćby w Polsce, gdzie na czas te rozwiązania wdrożyliśmy. Wskazując zagrożenia, premier mówił m.in. o atakach hakerskich. Zdaniem szefa rządu z tego względu na szczycie w Katowicach należy wypracować globalne praktyki, modele i rozwiązania dotyczące zarządzania internetem. Jest to jedno z największych wyzwań ludzkości i ONZ podkreślił. Z Katowic mówiła Agnieszka Jasik. Dziękuję za relację. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz ma nadzieję, że w obliczu rosnącego zagrożenia rosyjskiego prezydent Joe Biden przedstawi twarde stanowisko Stanów Zjednoczonych w tej sprawie. Gość programu Trzeciego Polskiego Radnia odniósł się w ten sposób do pytania o rozmowę prezydentów USA i Rosji. Marcin Przydacz, wskazując na zagrożenia ze strony Rosji, mówił o szantażu gazowym i rosnącej presji militarnej na Ukrainę. Strona rosyjska bardzo agresywnie poczyna sobie w naszej części Europy, z jednej strony grając na rynkach gazu, co uległo wzmocnieniu po decyzji o Nord Stream 2. Także rośnie zagrożenie militarne wobec Ukrainy, więc sytuacja jest bardzo trudna i mam nadzieję, że ta rozmowa będzie takim momentem, w którym Władimir Putin usłyszy twarde stanowisko Stanów Zjednoczonych w tym kontekście. Rozmowa prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych ma rozpocząć się o 16 czasu polskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej dziś w Małopolsce 0 stopni, w centrum minus 3, na północy Podlasia nawet minus 9 stopni mrozu. Poza tym pochmurno, ale na północy i w centrum sporo rozpogodzeń. Miejscami opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co druga kobieta w Jemenie wymaga podstawowej opieki położniczej. Caritas Polska pomaga im, odbudowując specjalistyczne oddziały w ośrodkach zdrowia. Dzięki Państwu niesiemy pomoc, która codziennie ratuje ludzkie życie, a dla matki nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo i zdrowie jej dziecka. Wyślij SMS o treści Jemen pod numer 72052 lub wpłać dowolną kwotę na stronie caritas.pl/Jemen. Razem dajmy Jemeńczykom nadzieję na przyszłość. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Odliczajmy wspólnie z Lidlem dni do rodzinnych świąt. Cytryny 52% taniej, 3,79 za kilogram. A pomidory truskawkowe 40% taniej, 5,99 za opakowanie 500 gramów. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak. Suplement diety Multigastro to moc sześciu ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowid. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Misja święta w MediaMarkt. Kupując Express DeLonghi Dynamica Plus za 2899 zł z funkcją spieniania mleka, latte, krema, otrzymasz aż 250 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Stand and burn down this trailer park. Yo. because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine doja, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. So przed południem. Ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Radosław Wojtas, a realizuje Maciej Załęcki. W tej godzinie, proszę Państwa, opowiemy o bardzo ciekawym aspekcie każdego spektaklu teatralnego, czyli scenografii i kostiumach. Bez nich spektakle nie wyglądałyby tak samo i nie mówiłyby tego samego, bo toż to powinny być raczej i zwykle są uzupełnienia treści tego, co mówią twórcy. Scena w budowie to festiwal scenografii i kostiumów. Za nami pierwszy etap tego festiwalu i jury wyłoniło 8 spektakli finałowych. Naszym gościem w tej godzinie będzie profesor Leszek Mądzik, dyrektor artystyczny festiwalu. Trwa, proszę Państwa, online Splat Film Fest, największy w Polsce festiwal nowego kina grozy, fantastyki, kina gatunkowego i, jak mówią organizatorzy, bezkompromisowego kina arthouse'owego. A misją festiwalu jest prezentowanie kina mrocznego, szalonego, dzikiego i pięknego. Naszym gościem w tej godzinie będzie dyrektorka festiwalu, pani Monika Stolat. W tej godzinie również czeka nas trójkowy felieton literacki Krzysztofa Wołodźki.

aktorskie, ale nigdy nie była scenografia czymś istotnym, a wydaje mi się, że jest to bardzo twórczy i organicznie związany z całym spektaklem fragment tego, co widzimy. Widzimy, bo i słyszymy, są i aktorzy, ale tą wizualność 6 lat temu, bo wtedy powstał festiwal, chciałem, żeby jakoś zauważyć i docenić. No ale rzeczywiście jesteśmy za pierwszym etapem festiwalu, który ma tą nazwę rzeczywiście Scena w budowie. No i ta wizja, co się pojawi w przyszłym roku, mówi nam, że do finału zostały dopuszczone 8 spektakli zostało dopuszczonych, o które walory scenograficzne i kostiumy, o których wspominałem, mają wyjątkową rolę. Rzeczywiście to jest taka dla nas pierwsza faza, bardzo istotna, bo te 8 spektakli to jakby już walczy o to, co się nazywa u nas złotą kieszenią, a jest tą nagrodą, zauważeniem tego, co no, najistotniejsze w tej scenografii, integralnie związane z innymi elementami spektaklu, który oglądamy. Także może idąc tak chronologicznie, znalazły się spektakle między innymi Alicja, reżyserii Martyny Majewskiej, Teatru Muzycznego Kapitol, ze scenografią Anny Hołdek, a kostiumy realizował Krystian Szybczak. Kolejny spektakl to jest Faust, reżyserem jest Radosław Stępień, Teatr Wybrzeże z Gdańska, scenografię stworzył Paweł Paciorek. Kostiumy natomiast Aleksandra Harasimowicz. Jest spektakl kolejny, Kaligula, reżyseria Robert Czechowski, Teatr Polski we Wrocławiu, ze scenografią Wojciecha Stefaniaka, kostiumy realizował Adam Królikowski. No i tak zdążamy dalej, czyli Pokora, tytuł spektaklu w reżyserii Roberta Talarczyka, Teatr Śląski imieniem Wyspiańskiego w Katowicach, ze scenografią i reżyserią świateł Katarzyny Borkowskiej, a kostiumy realizował Konrad Parol. Kolejny spektakl to jest Robot, reżyseria Marek Chodaczyński. Jest to Unia Teatru Niemożliwego w Warszawie ze scenografią i projektami w wykonaniu lalek. Dawid Zauzola jest jego twórcą. Mamy następny spektakl, to jest Sonata Jesienna, reżyseria Grzegorz Wiśniewski, Teatr Narodowy, scenografia, kostiumy i światło Mirek Kaczmarek, którego już nieraz gościliśmy. Tysiąc nocy i jedna, to kolejna pozycja, która się tutaj znalazła i została wybrana, to jest Szeherezada 1979, taką pełnym tytule, w reżyserii Magdy Fertesz, Teatr Słowackiego w Krakowie, ze scenografią i kostiumami światłem Katarzyny Borkowskiej. No i wieńczy to Zły, reżyser jest Piotra Tajczak, Teatr Polski w Bielsku-Białej, ze scenografią Marcina Landa i kostiumami, które zrealizowała grupa Mixer. No i teraz można iść dalej, proszę. Jakie są cechy tych scenografii, tych kostiumów, które sprawiły, że państwo właśnie na te spektakle, na te wykonania zwróciliście uwagę? Ogólnie mogę powiedzieć, zróżnicowane. Każdy ten spektakl, co mnie cieszy, nie poszedł jakimś kanonem, jakimś myśleniem, które czy jest modnym, czy po prostu obecnym w danej chwili, tylko czuje się taką indywidualną obecność twórcy tej scenografii. Oczywiście pojawiają się elementy też projekcji, które dzisiaj często są w teatrze i gdzieś jakby zastępują ten dawny rozdział, kiedy ta scenografia była dotykalna, dostrzeżona i fizyczna. Natomiast jeżeli to jest w jakichś proporcjach do reszty i nie chce być czymś ważniejszym albo jedyną atrakcją spektaklu, to myślę, że takie spektakle się tutaj pojawiły. No i myślę, że coś najważniejszego w tym wszystkim. Czujemy, że, bo ten ogląd mieliśmy trochę wspólnie, że jest coś integralnie związanego z treścią. Wydaje mi się, że scenografia powinna nie iść innym torem, nie być gdzieś niezależna i tylko ambicją samego scenografa, ale takim jakimś, no powiedziałbym, symbiozą z reżyserem, no i z ideą całą spektaklu. No nie chciałbym w szczegóły wchodzić, bo te spektakle, każdy nosi jakąś taką ciekawość, ale i w kostiumach pojawiają się rzeczy, które, rozwiązania, które myślę, że do tej pory nawet nie spotkaliśmy. I to jest coś, co zwróciło naszą uwagę. Myślę, że to są takie ogólne walory, które były, ale ta scenografia, żeby jeszcze zamknąć tą indywidualność tych projektów poszczególnych teatrów, może jeszcze miała to, że bardzo integralnie jakby rozwiązywała przestrzeń teatru i bardzo, co bardzo mnie ucieszyło, miała ważną rolę świateł, które to jakby obdarzały te obiekty, które zależało twórcom, żeby się pojawiły. Więc no jest to cała paleta pewnego myślenia. Gdyby to był jeden czy dwa teatry, można by je rozbierać na części pierwsze, ale tak ogólnie powiem, że no ten przyszły maj, który będzie finałem tego wszystkiego naszego oglądu, no daje szansę, że ten festiwal w swojej wizji kolejnej edycji odkrywa kolejne sceny i kolejne jakieś rozwiązania. Na pewno też to są spektakle, na które warto zwrócić uwagę i też warto zwracać uwagę na scenografię i kostiumy w spektaklach, bo one niosą za sobą przeróżne treści, które mogą powiedzieć to, czego nie mówi aktor na scenie, a co jest uzupełnieniem tej całej historii. Scena w budowie, festiwal scenografii i kostiumów trwa. Finał w maju. Bardzo dziękuję za spotkanie. Moim Państwa gościem był dyrektor artystyczny festiwalu, profesor Leszek Mądzik. Dziękuję. Dziękuję. Także. Trójka. Program trzeci. Drodzy Państwo, trwa online Splat Film Fest, czyli największy w Polsce festiwal nowego kina grozy, fantastyki, kina gatunkowego, kina arthouse'owego, a naszym gościem w tej godzinie teraz właśnie jest dyrektorka tegoż festiwalu, pani Monika Stolar. Dzień dobry. Dzień dobry. To już siódma edycja tego festiwalu. To zacznijmy od tego, jakie zmiany pani zauważa na przestrzeni tych kilku lat, biorąc pod uwagę, że przecież jesteśmy w tych od dwóch lat okolicznościach, które wywróciły trochę rzeczywistość artystyczną do góry nogami. I czy to widać w tych filmach, które państwo prezentujecie w ramach tegorocznej edycji festiwalu? Największe zmiany to tak naprawdę widać w organizacji, w tym jak festiwal się rozrósł. Właśnie te 7 lat temu to tak naprawdę to były tylko 4 pokazy filmów kultowych. Natomiast cieszyły się tak dużym powodzeniem, że wyrósł z tego pełnoprawny, profesjonalny festiwal filmowy. No i faktycznie bardzo dużo zmieniło się też w branży filmowej rok temu z wiadomych względów. Dlatego w tym roku mamy festiwal hybrydowy. Pokazy w kinach się już zakończyły, ale właśnie wczoraj wystartowaliśmy z pokazami online, które potrwają aż 2 tygodnie. No i to nie byłoby w ogóle możliwe jeszcze dwa lata temu. To są takie trochę plusy trudnych okoliczności. Branża się dopasowała. Mamy teraz możliwość z każdego w zasadzie miejsca w Polsce, żeby obejrzeć filmy, które całkiem niedawno w sumie były na jednym z najważniejszych festiwali filmowych na świecie, czy on premier z Cannes, filmy z Wenecji, z Toronto, więc kiedyś to było niemożliwe, żeby takie kino obejrzeć sobie online w domu. A jeśli chodzi o same produkcje filmowe, wbrew pozorom mam wrażenie, że tutaj zmian dużych nie ma. Na pewno nie brakuje bardzo dobrych filmów, bo mogłoby się wydawać, że gdzieś może tych filmów się teraz mniej kręci, że to jest jakieś problematyczne, ale tego nie zauważyłam. Ilość i jakość produkcji jest na bardzo wysokim poziomie. A nawet podobno trochę większa, tylko po prostu to się gdzieś przesuwa czasami w czasie i bardziej zintensyfikowane są wtedy te prace, ale tutaj jest, okazuje się, też nawet pewnego rodzaju boom. Sekcji filmowej ich jest kilka w ramach państwa festiwalu. To co w poszczególnych sekcjach pani by poleciła teraz na przykład w ten weekend, żeby zobaczyć? Tak, filmy od razu też zaznaczę, można oglądać o dowolnej porze. Tam oczywiście już po jak się zacznie oglądać film, to są pewne ograniczenia, ale cały czas przez 2 tygodnie można te dowolne filmy oglądać. No i faktycznie, program mamy podzielony na sekcje tak, żeby widzowie wiedzieli, za co się biorą, bo tutaj kino mamy dosyć specyficzne. Jest dużo filmów mrocznych, trochę też brutalnych, ale taka też jest nasza natura ludzka, że i w rzeczywistości, i w kinie mamy też trochę to, co rzeczywistość nam oferuje. No i tak, mamy sekcję na przykład Strach i Terror, to jak sama nazwa wskazuje, to są takie filmy dla widzów o mocnych nerwach. W tej sekcji na przykład zauważyłam, już dużym powodzeniem cieszy się film Ból. To jest polska premiera, brytyjska produkcja. No to jest takie twarde, zimne, realistyczne kino zemsty. Mam też sekcję dokumenty. Też co ciekawe, te repertuary w kinach i w online trochę się różnią, natomiast w online też pojawiły się właśnie 3 tytuły, których w ogóle w kinach nie było. Między innymi film Arquette nie do zajechania. To jest taka ciekawostka, bo to jest bohater, aktor znany wielu widzom, a na pewno też chociażby z Krzyku. To dla widzów kina gatunkowego. Okazuje się, że on ma też taką historię związaną z tym, że jest sportowcem. Bardzo zabawny dokument o jego dziwnej karierze. Poza tym jeszcze film o komiksach i o automatach do gier, to tak bardzo mówiąc ogólnie, bo przede wszystkim są filmy o pasji. Poza tym jeszcze sekcja fantastyczna, w której właśnie można znaleźć filmy science fiction, fantasy. W sekcji kultowe mamy jeden tylko film, ale bardzo ciekawy. Film edukacyjny zrealizowany w latach 70. Na zamówienie przez George'a Romero, który znany jest jako ojciec żywych trupów w kinie. I to jest film z lat 70., który tak naprawdę dopiero teraz ujrzał światło dzienne, więc to jest też taka trochę nowość. No i jeszcze sekcja chociażby Strasznie Śmiesznie, w której już można się trochę rozerwać. Tutaj mamy do czynienia przede wszystkim właśnie z komediami, czarnymi komediami. Czyli trochę się dzieje, tak naprawdę można zapełnić sobie każdy wieczór, tylko trzeba to zrobić z pomyślunkiem, bo potem może się okazać, że trzeba mieć zapalone światło całą noc. Wychodzi na to. Splat Film Fest trwa online. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem była dyrektorka tegoż festiwalu, pani Monika Stolat. Bardzo dziękuję za rozmowę. Strasznie zapraszam. Ja też to w sobie mam, bo na każdą chwilę.

Byli wśród nich Zygmunt Krasiński i wybitny polski filozof August Cieszkowski. Nazywali jego pisma ciemnymi, niezrozumiałymi i niedojrzałymi. Pisano o nim do Teofila Lenartowicza. Dość przykre dyskusja z Norwidem zrobiła na mnie wrażenie. Jak również posłuchy między starą emigracją, bo z nową mało ma podobno stosunków. Wulgarnie mówiąc, kroi na fanfarona, ale schowaj to dla siebie. Osłodą były mu wówczas lepsze relacje z Adamem Mickiewiczem. Ale plotki i obmowa, polskie piekiełko w pełnej krasie, będą już stale towarzyszyć jego życiu. Norwid doskonale wyczuwał otaczające go nastroje. Być może dlatego przymierzał się do opublikowania na łamach Gońca Polskiego listu publicznego, który dziś nazwalibyśmy otwartym. On sam nazywał go pożegnaniem publiczności polskiej. Niewykluczone, że z obawy przed skandalem, który zaszkodziłby samemu Norwidowi, odwiedziono go od tego zamiaru. W efekcie pisma zostały spalone. W samym Norwidzie, pośród cierpienia i niezrozumienia, rosła perła najwyższej próby sztuki i poczucie dystansu, jeśli nie obcości wobec współczesnych. Tak przecież pisał. Dzisiejszej Polski obywatelem nie jestem, tylko trochę przeszłej i dużo przyszłej. Dziwnie się o tym dziś myśli. Niemożliwym się wydaje ten hejt i niezrozumienie. Dla późnych wnuków głos krytyków i oszczerców Norwida nic nie znaczy. Ale czy norwidowska, dużo przyszła Polska jest już wśród nas? Trójkowy felieton literacki. Drodzy Państwo, i co tu zrobić z kulturalnym popołudniem? Można przejść się do Centrum Sztuki Współczesnej Zamyku Jazdowskich, zobaczyć wystawę kolektywu Młodzi Zdolni Seksowni Patologia Normalności. Można kliknąć i wziąć udział w festiwalu Splet Film Fest, oczywiście jako odbiorca, tylko tu trzeba uważać, bo to jednak filmy grozy. Można zapoznać się z ciekawą literaturą, którą rekomendował Mateusz Matyszkowicz. Można skonfrontować się z hasłem Oblicza Wolności, festiwal filmowy Vite Valor, albo zwrócić uwagę na ciekawe propozycje teatralne, scena w budowie, festiwal scenografii i kostiumów. A za to wspólne przedpołudnie dziękujemy Państwu w składzie Katarzyna Cyglery przy mikrofonie. Audycję wydał Radosław Wojtas, a zrealizował Maciej Załęcki. Dobrego dnia i zostańcie Państwo z Trójką. Zapraszamy